राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। देखो विचार करके भगवान कहते हैं पितामह जगतो माता दाता पितामह माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बे तुम्हें माता पिता अपना संबंध है वास्तव को भगवान के सिवाय कोई नहीं है। नकली कई आदमी मिल जाएंगे परंतु असली अपना कोई नहीं है। असली अपना त्रिलोकी में कोई नहीं है और वस्तु कोई नहीं अपनी भी तिरजित भी अपनी किसी वस्तु नहीं है और भगवान खास मेरे अपने हैं अपने हैं। तो वास्तव में कुछ बुद्धि हो समझ हो और भला चाहते अपना तो भगवान को ही अपना मानो सेवा सबकी करो। सेवा तो सबकी करो नीचे नीचे प्राणी है उनकी भी करो सेवा सुख पहुंचाओ सेवा करो और अपना कौन है ये कोई नहीं हुआ सिवाय परमात्मा के अपना कोई भी नहीं है। खास माँ बाप जो मानते हैं और है जिन गोद में खेले हैं वे भी आप बताएगी तब ये साफ जवाब देंगे कि भैया बाहर बोझा हो तो हम रह सकते ये तकलीफ तो तू ही भोगेगा साफ साफ जवाब साफ हम कुछ नहीं कर सकते चाहते भी नहीं करना और चाहे तो भी कुछ भी सहायता कर सकते नहीं। और भगवान सब समय में समझी शक्तियों में बजा देंगे तो ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले विष्णु भगवान पालन करने वाले भगवान शंकर सहन करने वाले तीन विशेष शक्तियां हैं तो पालन करने वाले विष्णु भगवान ही है रक्षा करने वाले पालन करने वाले अपने अगर देखा जाए तो भगवान है। भगवान के सिवाय कोई अपना रक्षक नहीं है। बड़े देवताओं में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर देंगे रक्षा का काम भगवान ही लेंगे। तो विचार करिए आप देखो खूब गहरा विचार करो कि हमारा पालन करने वाला रक्षा करने वाला वो खास हिते से उमा राम समय हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु भाई और कोई मालिक नहीं है। तो हमारा कौन है हमारा मेरा अपना कौन है मेरे अपना भगवान है। गहरा विचार करो आप सिवाय भगवान के अपना कौन है। आप भक्ति करें न करें कुछ भी करें उनका काम वे करते ही जाते हैं रक्षा करना सब तरह से पालन करना सब तरह से लोक और परलोक में सब जगह हित करने वाला उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पे तुम मा तो बंद भगवान भगवान कोई नहीं है अपना हित करने वाला भगवान ही है सिवाय प्रभु के कोई हित करने वाला नहीं है। फिर विचार करो और देश चाहते भी नहीं चाहे तो कर सकते नहीं, ज्यादा ज्यादा प्रेम और रोने लग जाएगी, तो मर जाओ तो रो देंगे बस, वो विश्वार्थ करिए। जवान आदमी के लिए सब चिंता करते हैं, पर वो भी अगर 17-18 वर्षों से अवस्था बीमार हो गए, 20-25 वर्ष हो गए, 25-23 वर्ष हो गए, तो उसके लिए भी कोई नहीं रक्षा करने वाला। कहते हैं नहीं, पर बेहतर समझे है, ठीक जा तो अच्छी बात है, नहीं तो बीमारी छूट जाए, ये घर में एक आफत है, आफत। भगवान का कहीं भी लेख नहीं आता, आप कितने ही कपूत हो जाए कि नहीं, तो ये नहीं आता कि आफत है। आप सब के लिए, मैं हूँ आप हूँ सब सब के लिए, ये नहीं आया और वो ये हमारे आफत आ गई। कहीं आया हो तो आप बताओ, शास्त्रों में कहीं भी आया हो तो बताओ आप। अब बुढ़ो हमारे जाए तो छूटे गैल हमारी रे, ये बात है। संसार में किसके भरोसे बैठे हो आप, कौन हमारी सहायता कर सकता है? वास्तव में हृदय से हमारा कौन है सिवाय भगवान के? कोई नहीं है। उसे शरण होना चाहिए। सर्व को ये तो मैं बताइए, सबसे गोप रही बढ़िया से बढ़िया बात, माँ में कम शरण मिल जाए। आप खूब खूब विचार करो, एक एक भाई एक एक बहन विचार करो, वास्तव में हमारा हित चाहने वाला कौन है? और हमारे कुछ भी उनकी सेवा हो नहीं सकती, हम उसको निहाल कर नहीं सकते, क्या कर सकते बताओ? बोल सी इच्छा भगवान की हम पूरी कर सकते हैं, कौन सी सहायता कर सकते हैं, कैसी रक्षा कर सकते हैं? हम कोई नहीं, ना किसी लायक नहीं होते। संतों ने कहा बोलो न जानो को अल्प बुद्धि मन भेज, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। जिसका कोई नहीं होता उसे भगवान होते, ये दशा सबसे चार की है। तो सच्चे हृदय से अगर सोचो विचार करो तो हमारे परमात्मा के समान कोई हित करने वाला नहीं है। सब तरह से हमारा हित करते हैं, हम भूल गए बिल्कुल, भोगों में और संग्रह में लगे हुए, भोग भोगना और संग्रह करना, यो सोचते नहीं कि भोग क्या काम आएंगे, ये संग्रह किया क्या काम आएगा, एक छदाम भी साथ में चलेगी नहीं, सब आदमी आ जाएगा। ये भोग हुआ शरीर है वो भी, शरीर कमजोर होगा, मन खराब होगा, मन कहीं लगेगा नहीं, ये संसार के संग से होगी आपत, प्रत्यक्ष बात है एकदम। हमारा वास्तव में हमारा कौन है सिवाय भगवान के? कोई ऐसा नहीं, बिना स्वार्थ। आप कोई निहार करते हो, किसी अभाव की पूर्ति आप करते हो, उनको देते हो, क्या दे सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं? बिना स्वार्थ बिना ममता के हित करने वाले भगवान है, उसके समान में कोई न तत् समोज तत्कोत्रे पे प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोकी में भी कोई है हित करने वाला? भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक तो होगा कैसे? सो भाइयो, अकल हो समझ हो तो विचार करके भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। उसके शरण के समान कोई ऐसा बढ़िया उपाय नहीं है। गीता में सब बातें बता कर अंत में यही बता, मां में कम शरण मिल अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पाप से मुक्त करूंगा। शास्त्र में सब जगह देख लो, कौन ऐसा भगवान के समान हित करने वाला, कोई नहीं। खूब विचार करो, विचार गहरा विचार करो, ये मेरे करने से नहीं है, विचारो। ऐसे ही तैसे को छोड़ करके भोगों में संग्रह में हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया धोखो देगा धोखो। बड़े बड़े लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए, अभिमान की फूंक भर जाएगी, परंतु कल्याण नहीं होगा, कल्याण की बाधा होगी। पक्के विरोधी परमार्थक है, स्वार्थ देखा जाए तो भगवान के समान है। परमार्थ स्वार्थ कोई नहीं जानिया, यथार्थ यथार्थ कोई नहीं जानता, इतना भगवान के समान है। और तो दयालु कृपालु पालन करने वाला क्षमा करने वाला कोई भी है नहीं ऐसा, तो फिर उसी शरण हो जाओ। फिर ये बात है, ये ठगाई होती है, ठगाई उसमें प्रभु शरण हो जाओ। अरे प्रभु का सर्वता होने पर संसार भी सेवा करेगा, सब लोग सेवा करेगा, सब संत कहेंगे महात्मा कहेंगे सेवा करेंगे, अनुभव जाएगा। स्वार्थ और परमार्थ सब तरह से हित करने वाला कोई नहीं है, है नहीं कोई। हो तो बताओ, आप खुल कर दो, डरो मत, छोड़ दो भाई, अमुक हमारी रक्षा करने वाला है। अरे काम पड़ता है, एक दिन में भी कई बार काम पड़ता है और सहारा देना पड़ता है। बड़े बड़े सेठों के काम करने वाले आदमी भी कहते हैं इनका मुंह नहीं देखे, परंतु करें क्या, रुपया मिलता है, जीविका चलती है, हृदय में हितैषी नहीं है। जैसे जीवन चलता है काम चलता है, उन पर भी ये विश्वास नहीं है रक्षा करेंगे। रक्षा करना चाहते हैं वे भी कर सकते नहीं, भगवान सर्व समर्थ, उसके समान दयालु कोई नहीं है और समर्थ भी कोई नहीं है। एक अद्वितीय वही परमात्मा ही है और कोई ऐसा समर्थ नहीं, रक्षा करने वाला नहीं। सच्चे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। सज्जनों सब तरह से विद्या उठा करके भगवान में लग जाओ, नहीं जाके हरी हो। जिसका कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। तो मन मन से विचार करके सब तरह से निराश होना पड़ेगा, कोई ऐसा पूर्ति करेगा नहीं तो भी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, सब हाथ पसार देंगे, सब छोड़ देंगे, वो छोड़ देने आप किसी लायक भी ना हो, भगवान को पुकारो, भगवान तैयार है हित करने के लिए। ऐसे प्रभु के रहते हुए दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में केवल मूर्खता के कारण स्वार्थ बुद्धि भी रखो तो दशात करना कोई नहीं है। परमार्थ बुद्धि से लो तो परमार्थ बुद्धि में कोई करने वाला नहीं है। वही है हमारे हमारे वो एक ही है आनंद सलो जो आप सोचो। सबसे प्रार्थना करता हूँ छोटे बड़े सबसे आप सोचो कि आपका वास्तविक कौन है। ईश्वर जी वशी वास्तविक हित करने वाला कोई है नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। बुद्धिमान अगर आप हैं तो रुपये पैसों में चीज बस तुम्हारे भोगों में न फंस करके केवल भगवान में लग जाओ। अगर बुद्धि है आप में विचार शक्ति है समझदारी है तो ये बात है। आप स्वयं सोचो मेरे कर्ण से नहीं मेरे कर्ण से नहीं। आप स्वयं सोचो वास्तव हमारा हित करने वाला प्रभु के समान कौन है। अपना सब मम प्रिय सब मम उपजाए और कौन है। बुद्धि हो समझदारी हो अकल हो अपने में तो एक भगवान में लग जाओ भाई। भागवत माया अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी तुम्हें कुछ चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए तो भजन करो भगवान का। हमारे सब चाहिए स्त्री पुत्र परमात्मा रुपये पैसा सब चीजों को चाहना है तो सब चीजों को चाहना पूरी भगवान ही कर सकते हैं और कुछ ताकत नहीं सब पूरी करे। तो हम तो एक कल्याण चाहते हैं तो कल्याण भगवान कर सकते हैं और नहीं। अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योग परम भागवत विशाप आया है। तीव्र भक्ति योग से भगवान में लग जाओ। अगर विचार हो बुद्धि हो तो केवल भगवान में अपना मानो ऐसे कोई हानि नहीं होगी। भगवान के शरण जाने से लाभ ही लाभ होगा लाभ ही लाभ। संसार में व्यापार कर नफा नुकसान दोनों होते हैं। वो नफा भी नुकसान है नुकसान भी नुकसान है ऐसे नुकसान ही है। नफा और नुकसान दोनों होता है अरे इधर नुकसान होता ही नहीं फायदा ही सब तरह से लोग पर लोग में सब तरह से जीते रहे मरने के बाद रखरा करने वाले भगवान है। और भगवान के समान और कोई है नहीं हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होना समर्थ नहीं संभावना नहीं है कि कोई हो जाए। अगर बुद्धि हो कुछ विचार शक्ति हो तो भगवान में लग जाओ। कुछ कहने से नहीं स्वयं सोचो ऐसा कौन है। बिंदु से बाजो द्विवे दीन पर राम सरस को नहीं ऐसो को उदार जग माही। बिंदु से बाजो द्विवे दीन पर पिता तुझो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता सब अपना हित है सब जवाब दे दी। कुछ भी बुद्धि हो आप में कुछ भी योग्यता हो कुछ भी सोचने की शक्ति हो तो आप विचार करो। मानो तो बात यह है न मातो लाचारी की बात क्या करें। सोचो मेरे कहने से नहीं आप विचार करो स्वयं विचार करो ऐसा कोई नहीं है और न भगवान ही समान। इस समय सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ और केवल याद मात्र भगवान ने काम करने में कोई पैसा खर्च नहीं, परिश्रम नहीं, केवल याद मात्र करो। अच्युत स्मृति मात्र है ना, अरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्। भगवान की स्मृति सब तरह की विपत्ति को नाश करने वाली। खूब गहरा गहरा गहरा विचार करो। हमारे तो यह सम्मति है भाई, फिर आपकी मर्जी। माने तो बड़ी ऐसी कृपा हुई होगी, न माने तो लाचार ही क्या करे। हमारे को बरसों चलता नहीं, शास्त्रों की बात देख करके, लोगों का ढंग देख करके, विचार करके देखा तो इसके समान कोई बढ़िया बात नहीं दिखती। भगवान के शरण होने के समान कोई बढ़िया बात नहीं है। कितने रुपयों को मानेगा, मान करो आदर का सो है, किसने वाह वाह कर समझा, किसने प्रशंसा, किसने कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, क्या वाह वाह वाह कर दिया, क्या हुआ फायदा, क्या हुआ हमारे, क्या फायदा हुआ। भगवान के चरणों के शरण से सब तरह का फायदा, सब तरह का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए तो भगवान का शरण हुआ अंत में। अंत में यही बात है, स्त्री में भी मोह होता, सब में मोह हो, सब हो, अंत में भगवान सिवाय भगवान और कोई नहीं है। आज उनकी वाणी विशेषता है, मैंने देखा है रामायण के पाठ में करते में लाख लाख आदमी, हम मन में समझते हैं व्याख्यान देवे अच्छी बात कहे, सुनने के इतने आदमी नहीं आए, अच्छी बात कहे सुनने में आए, रामायण के पाठ में इतने आदमी आए। जयपुर में देखा है, दिल्ली में देखा है, कलकत्ते में भेज तक देखा है। गोस्वामी जी महाराज वाणी का पाठ हो रहा है जिसमें कोई समझे कोई नहीं समझे, पर सब लोगों से ज्यादा भीड़ वहां देख रही। हम मन में विचार करें, हम बात अच्छी कहते हैं, हमारी ऐसा ही कुछ नहीं, सच में नहीं आते हैं पाठ में आते। इसे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान को अपना मानने के समान कोई आवर है नहीं। नाम नाम मेरना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो ने शिष्य मंड कोय। नाम नाम मेरना रहे, मेरा नाम हो जाए भगवान, नाम भगवान सुनो जाओ। नाम नाम अभी ना रहे सुनो सुनाने लो, मेरा श्रुत जायो नहीं मुंडी को, बेटा हुआ न चेहरा। सब लोग आदर देखते हैं, बड़े बड़े संतों की सभा में भी मेरे भाई का आदर होता है। कदम सपने में भिक्षा भी नहीं दी, मेरे भाई की आदर क्या बताओ, भिक्षारी रोटी भी नहीं दी, पर अच्छा लग गए। उम्र भर पालने वाले भी ऐसा कोई नहीं है। इस वास्ते सार बात है, सार सगली बातों का सार असली सार है। समय हो गया, कृपा करो भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।